พ้นวิจิกิจฉาคือพ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคุณจะพ้นเมื่อไหร่ล่ะพ้นชัดๆพ้นจริงๆเลยมันต้องพ้นตรงนี้ตรงที่เรามีอริยคุณเนี่ยก็เราเป็นอริยสงฆ์อยู่แท้ๆสงสัยอะไรนี่ก็คือธรรมะที่เราได้เป็นอริยธรรมเป็นธรรมะที่ลดละหน่ายคลายได้จริงๆยิ่งไปถึงขั้นวิมุตติยิ่งเป็นเด็ดขาดเลยเป็นของแท้เลยมีปัญญาในเจโตปริยานรู้จริงๆเลยว่าเรามีจิตนี้เป็นขนาดไหนยิ่งขั้นอนุตตรจิตซึ่งเป็นสมาหิตจิตเป็นวิมุตติจิตด้วยก็ยิ่งแจ๋วใหญ่เลยอาตมาเคยอธิบายแล้วมาถึงอนุตตรหรือสัอุตตรสัอุตตรก็เป็นจิตที่ดีแต่ยังดีกว่านี้ยังมีอีกนี่ดีถึงสุดยอดแล้วว่าอนุตตรจิตสุดยอดเป็นยังไงขยายความโอ้ยเป็นสมาหิตะเป็นวิมุตติไม่เป็นอวิมุตติอีกแล้วไม่เป็นอสมาหิตะอีกแล้วเป็นสมาธิสมบูรณ์เป็นวิมุตติสมบูรณ์สมาหิตะก็คือสมาธิไม่ใช่อสมาหิตะนิมตต์นี่เจโตปริยานก็เอามาอธิบายกันเจโตปริยาน16เราก็เคยอธิบายกันมากมายเนี่ยมันพ้นสังโยชน์พ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์แม้คุณจะได้แค่เป็นโสดาบันแค่โสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลคุณก็อ่านของจริงที่มีจริงตามความเป็นจริงของคุณให้ออกปัญญาหรืออธิปัญญาหรือญาณในรู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้อันนี้ไม่ใช่ไปรู้ว่าหุ้นมันตัวไหนจะขึ้นตัวไหนตัวไหนจะลงไม่ใช่ไปรู้ว่าโอ้ข้ามองออกหมดเลยเนี่ยหุ้นตัวไหนเก่งเนี่ยรับรองไม่มีการขาดทุนไปรู้สร้างจรวดไปรู้สร้างอะไรต่ออะไรไม่ใช่รู้พวกนี้ไปรู้ว่าโอ้ยคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาคิดอย่างงั้นเขาคิดอย่างนี้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างรู้จิตคนนั้นจิตคนนี้ไม่ใช่รู้ของจริงตามความเป็นจริงสภาวะปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานฆ่ากิเลสออกเป็นอริยทุนคุณอริยธรรมด้วยนี่ตัวนี้วิเศษมันจะพอทำได้ไหมนี่อธิบายไปแล้วเนี่ยพ่อโอ้ยอวดยันจันเตเลยคนนี้นี่อวดโอ้โหนั่นวิมุตติอยู่นนท์พูดอวดอุตตนิมุสธรรมเนี่ยจับปราชิกเลยไม่มีในตนแล้วอวดใหญ่นี่จะตายมาจะตายมาโอ้โหสั่งลาแล้วแต่ยังไม่ตายรอดมาได้ตอนนี้ก็อายุมากแล้วก็ยังก็ว่าโอ้มันก็โรยแรงไปเยอะนะสังขารอายุมันมากอาตมาว่าอยู่ได้เพราะธรรมะเนี่ยไม่ธรรมะป่านี้มาอย่างนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้ยไต่มันได้อยู่ไต่วิมุตต์โอ้โหอวดจังเลยอวดวิมุตต์นั่นโอ้เนี่ยไปอวดที่อื่นเขาอวดไม่ได้เลยมาอวดอย่างนี้เขาจับผิดหมดนะผิดเพราะศาสนาที่ไม่อวดอุตริมนุสธรรมไม่บอกเลยวิมุตต์เป็นยังไงญาณเป็นยังไงฌานเป็นยังไงดีไม่ดีไปอธิบายฌานฤาษีหมดญาณก็เป็นญาณตรงเตงอะไรไปไม่รู้มันก็แย่กันเนี่ยมันต้องให้เข้าใจชัดๆที่อาตมาพูดนี่ก็เป็นแต่เพียงให้คุณได้รับทราบเป็นสุตมยปัญญาคุณเอาไปคิดทบทวนเป็นจินตามยปัญญาไปคิดไตรตรองทบทวนเสร็จแล้วก็ตัวเองอันนี้จะต้องปฏิบัติอันนี้ของเราไปทำให้เกิดผลเป็นภาวนามยปัญญาอันอย่างนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้แม้จินตาก็ไปคิดแทนกันไม่ได้แบ่งได้แต่แค่ชี้ทางพระพุทธเจ้าท่านบอกเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางของเธอได้เท่านี้แหละฟังไปเชื่อก็ช่างไม่เชื่อก็ช่างไม่ง้อแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับใครด้วยแม่ที่จริงบรรยายธรรมะมันน่าคันคันส่วนไหนไม่บอกนะก็บรรยายกันก็มีวิธีการเรียกว่าศิลปะในการพูดการบรรยายก็ได้แล้วมันได้เนื้อหาสาระไม่ใช่ว่ามันดูสนุกมันดูเชิงตลกเล่นๆบ้างแต่เชิงตลกเล่นๆบ้างก็เป็นองค์ประกอบของศิลปะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบศิลป์เป็นคอมโพสิชันเป็นองค์ประกอบศิลปะที่ทำให้เกิดน่าสนใจชี้ชวนให้ฟังชี้ชวนให้ดูเมื่อดูเมื่อฟังแล้วก็จับสาระเอาสาระได้อาจจะมีองค์ประกอบสิ่งที่มันแม้กระทั่งถึงขั้นเอาสิ่งที่ไม่ค่อยจะสวยจะงามนักเข้ามาใส่เป็นสิ่งชูขึ้นมาผสมส่วนขึ้นมาให้สนใจเพราะฉะนั้นบางทีจึงมีส่วนของบางทีมีส่วนของกาม บางทีมีส่วนของพยาบาทบ้างไม่ผสมในการปรุงงานศิลปะชิ้นนี้แต่อย่าให้เขาเมื่อเขารับเมื่อเขาสัมผัสแล้วเกิดกลายเป็นเขาเองยิ่งเอาส่วนผสมของกามมาใส่พอเขารับสัมผัสแล้วเขาก็เลยยิ่งเกิดกามไปใหญ่อย่างนี้ฝีมือไม่ถึงงานนั้นเป็นอนาจารงานนั้นไม่ใช่ศิลปะหรือเอาส่วนของพยาบาทยั่วให้โกรธยั่วให้เคืองมาใส่ผสมส่วนเมื่อผสมส่วนแล้วยั่วให้โกรธยั่วให้เคืองเขาก็รับสัมผัสเสร็จแล้วเขาก็โกรธเขาก็เคืองเขาก็แค้นเขาก็หนักหนาทำเราซะจนสิ้นท่าเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ผลงานนั้นก็ไม่ใช่ศิลปะที่ดีเป็นอนาจารอย่างนี้เป็นต้นนะพระวิธีอธิบายเนี่ยมันจึงผสมไปด้วยจะเอาเนี่ยถ้าจะอาตมาอธิบายชัดๆเนี่ยบางทีก็เอาส่วนอันหนึ่งของกามชวนเขาเป็นกระใสเหมือนทำยาก็เอาสีเอาน้ำตาลหุ้มไปให้หน่อยแต่เขากินยานี้แล้วก็เกิดไปเป็นได้รับประโยชน์จากแต่แค่สีกับน้ำตาลยาไม่มีฤทธิ์เลยไอ้อย่างนี้ซวยเลยเสียหายหรือเสร็จแล้วไปติดน้ำตาลไปติดสีอย่างนี้ก็เสียหายเพราะงั้นจะต้องให้เขาได้ผลจากยาแต่อันนี้ก็ชี้ชวนให้เขาต้องยอมรับเรียกว่าสุนทรีให้เกิดสุนทรีชี้ชวนชวนชมชวนรับแต่ไม่ใช่ว่ารับแล้วไปติดไอ้สิ่งที่เป็นเปลือกที่เราเป็นอาศัยเป็นองค์ประกอบเท่านั้นกลับไม่ได้เนื้อแท้ไม่ได้เนื้อหาไม่ได้ประโยชน์ที่หมายอันนี้ก็ผิดไม่ใช่ฝีมือศิลปินนะฝีมือศิลปินต้องปรุงให้มันได้สัดส่วนอย่างที่ว่านี่เกิดคุณค่าประโยชน์นะอาราตมาก็อธิบายทั้งเนื้อหาอธิบายทั้งองค์ประกอบถึงลักษณะต่างๆของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรคุณก็ฟังแล้วก็ไปพยายามภาคเพียรพิสูจน์สิ่งที่อาตมากล่าวนี้คนไหนฟังแล้วไม่เข้าใจก็เขาก็ติดตามศึกษาต่อคนไหนเข้าใจได้ดีก็เอาไปทำมันจะได้เมื่อเราทำประพฤติปฏิบัติเมื่อเข้าใจอะไรดีแล้วอันนี้ไม่สงสัยแล้วล่ะโอ้โหวิธีการอันนี้ดีจริงๆเป็นมรรคเป็นทางปฏิบัติและเราก็ไปลงมือปฏิบัติต้องภาคเพียรต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่ลำบากทุกขายะอัตตานังปทหติตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ปฏิบัติอย่างยถาสุขังโคเมวิหรโตปล่อยตัวตามสบายคือยถาปล่อยไปตามยถากรรมอะไรเนี่ยยถาปล่อยไปตัวตามสบายแล้วแต่ลมจะพัดแล้วแต่อะไรจะไล่อะไรจะผลักอะไรไปตามลมตามแรงไอ้แบบนี้ก็ลงทะเลจะเยือกเย็นเท่านั้นเองแล้วมันจะไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่ได้โตไม่ต้านไม่ฟื้นไม่สู้ใครจะผลักใครไปไม่ต้านไม่สู้ไม่ยืนหยัดมายืนยันอะไรเลยอาตมาไม่เอายืนหยัดยืนยันแต่ก็ต้องรู้จักเหมาะควรขนาดยืนหยัดยืนยันก็ไม่ใช่ดันทุรังเกินไปบางทีก็เกิดความเสียหายอะไรเนี่ยมันลึกมันมีมากพูดไปก็มากแต่สรุปแล้วก็คือต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมจึงจะเจริญยิ่งนี่ก็เป็นหลักการของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เนี่ยบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติกลางไอ้คำว่ากลางกลางนี่กิเลสเข้าไปเป็นเพื่อนสักเกือบ 80% แล้วมันจะเข้าข้างกิเลสเลยกลางกลางเนี่ยพอดีพอดีของเราไอ้พอดีพอดีเนี่ยโอ้โหกิเลสอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วอิ่มแปร่เลยกิเลสมันพอใจกิเลสมันจะเรียกร้องเก่งแล้วมันจะหาเรื่องเอาเพราะฉะนั้นเราต้องสู้อย่าไปตามใจกิเลสจะต้องรู้ว่าเราฝืนใจจะกินจะอยู่จะไปจะมาจะทำอะไรเนี่ยกิเลสมันจะอ้อซ้อมันจะอยู่ข้างเคียงมันจะโอ้โหเร็วกว่าปัญญากิเลสเนี่ยเร็วกว่าปัญญานะเชื่อหรือไม่เชื่อโอ้ทำไมเชื่อจังเลยแสดงว่ามันชัดชัดเลยเนาะนี่นะมันชัดนี่รู้ใช่โอ้โหกิเลสมันเร็วกว่าปัญญาจริงกว่าจะรู้กิเลสปัญญาโอ้ยกว่าจะมีปัญญากิเลสมันกินไปซะตั้งหลายกระบุงแล้วโถเอ้ยกิเลสมันเล่นงานไปซะตั้งหลายกระบุงกว่าจะตั้งหลักทันคุณสังเกตตอนที่คุณตั้งหลักสู้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจะต้องตั้งตนอยู่อย่างนั้นนะสู้อดทนข่มฝืนแก้ เมื่อนั้นแหละคุณได้สู้เมื่อนั้นแหละคุณได้ถ้าปล่อยไปเรื่อยกิเลสมันเสพเรื่อยเลยไวนะกิเลสมันเสพมันติดมันแล้วก็เสพมันจัดการขมั่มเรื่อยไปนะเพราะฉะนั้นพยายามจะต้องสังวรจะต้องสำนึกจะต้องอุตสาหะวิริยะขอความอนุเคราะห์พ่อท่านได้อธิบายสังโยชน์ข้อที่3เพิ่มเติมให้ลูกด้วยอ้าวตกลงแถมอธิบายสังโยชน์ข้อที่3สังโยชน์ข้อที่3ก็คือศีลพัตตปรามาสเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนึกว่าเข้าใจพอแล้วนะเอาอีกศีลคือหลักการหลักที่เราจะปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเราเราติดบุหรี่เป็นต้นเราก็จะเอาศีลก้อนนี้เราจะหยุดสูบบุหรี่หรือมันยังไม่ได้ทีเดียวตั้งหลักการให้กับตัวเองขนาดนี้ไม่ได้ก็บอกเราสูบวันละสองซองต่อไปจะสูบให้ได้วันละซองลดลงเอาให้ได้มักน้อยลงมาพอทำได้จนกระทั่งดีไม่เอาแล้วเหลือวันละสามมวนนะจากซองหนึ่งเป็นสามมวนตั้งแล้วปฏิบัติตั้งแล้วมีพัตตะศีลแล้วต้องมีพรตมีพัตตะมีการประพฤติมีการกระทำฝึกฝนฝึกฝนอย่างไรก็ฝึกฝนอย่างสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4นั่นแหละฝึกฝนอย่างนั้นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละเพื่อให้เกิดอินทรีย์5พละ5เพื่อให้เกิดความแข็งแรงมีอำนาจในตัวขึ้นมาชนะสมมติบุรีก็ชนะบุรีอย่างนั้นแหละเมื่อคุณพัฒนาได้จริงก็แสดงว่าคุณศีลคุณก็ถูกต้องได้ผลเป็นอธิเจริญขึ้นนี่ได้ใช่มั้ยพรตที่คุณปฏิบัตินั้นไม่ผิดแล้วไม่ได้ทำแค่ปรามาสแปลว่าเหยาะเหยาะแยะแยะจับจับจดจดรูปรูปคลำคลันคลำคลำเล่นเล่นหัวหัวนี่แปลมากกับปริยัติ18รับรองปริยัติ18ไม่กล้าแปลปรามาสเท่าอาตมาเขาแปลแต่ว่ารูปรูปคลำคลำปรามาสอาตมาก็ได้ยินมามากแต่รูปรูปคลำคลำเขาไม่ได้แปลกล้าแปลอย่างอาตมาหรอกรูปรูปคำคำเหยาะเหยาะแยะแยะจับจับจดจดเล่นเล่นหัวหัวก็ไม่ข้าแปลอย่างนี้หรอกคือสรุปแล้วก็คือมันแค่ที่ทำเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่ปฏิบัติไม่ได้เกิดมรรคผลไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลนั่นจึงเรียกว่าไม่พ้นศีลพัตตปรามาสต่างกับศีลพัตตุปทานขยายอีกนิดนึงต่างกับศีลพัตตุปทานก็คือมีอุปทานยึดในศีลเนี่ยกับพยัญชนะว่างันศีลพัตตุปาทานอุปทานก็ยึดติดยึดถืออยู่ในศีลแม้แต่สมาธิที่ยังไม่เกิดเลยเขาถึงแปลว่าไม่พ้นศีลศีลพัตตุปาทานก็คือปฏิบัติตามกันตามจารีตามประเพณีปฏิบัติไปไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไอ้ไม่ต้องไปพูดเลยว่าได้มรรคได้ผลหรือไม่เข้าสมาธิหรือยังพ้นสักกายทิฏฐิหรือยังพ้นวิจิกิจฉาหรือยังไม่ต้องไปพูดถึงเลยอุศิปตุปทานเนี่ยมันยังปฏิบัติเคร่งนะศีลข้อหนึ่งศีลข้อนั่นน่ะเอาแต่ข้อเดียวไม่สูบบุหรี่นี่ก็เถอะไม่สูบเลยเห็นใครสูบบุหรี่ก็กัดเขาเรื่อยเลยอะไรเงี้ยโอ้เคร่งจัดเลยนะตัวเองได้ไม่ได้ไม่รู้กดข่มลูกเดียวปฏิบัติไม่ได้เขามรรคเขาผลไม่ได้เป็นสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ไม่ได้เข้าใจรายละเอียดอะไรแล้วแต่เคร่งนะศีลโอ้โหเคร่งอย่าบอกใครเลยตัวเองแข็งแรงได้ด้วยเพราะกดข่มเก่งพอนิสัยเจโตจะเป็นมากถ้าสายปัญญานี่คือมักเลี่ยงสายปัญญานี่เลี่ยงที่จริงไม่ใช่ปัญญาหรอกเชโกเลี่ยงปฏิบัติศีลนี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงได้เหมือนพวกสายเจโตสายเจโตนี่ปฏิบัติศีลแล้วปฏิปาทานนี่โอ้ซื่อๆเซ่อๆแข็งๆเดินไปเหมือนโยมผู้เฒ่าโยมผู้แก่อะไรในบ้านนอกนี่ป้าปฏิบัติศีลได้ศีลอะไรก็ไม่รู้ละปฏิบัติบรรลุทื่อเป็นงั้นน่ะไม่เกิดได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ถูกทางไม่ถูกทางก็ไม่รู้เขาพาทำยังไงก็ตามก็ไปเรียกว่าตามจารีตตามประเพณีตามที่ถือศีลถือพรตเฉยๆแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรไม่รู้เรื่องนี่เรียกว่าไม่พ้นศีลพัตตุปาทานส่วนศีลพัตตปรามาสนั้นน่ะสูงกว่านั้นอีกมีปัญญามีภูมิปัญญามีภาคปฏิบัติมีศีลอะไรกับเราปฏิบัติแล้วมันได้มรรคได้ผลหรือไม่ไม่ได้แค่ปรามาสมันลึกซึ้งกว่ากันนี่ต่างกันอย่างนี้พอจะจางกระจ่างชัดบ้างยังศ